देशों में। अच्छा, यहाँ कार्यकरण संघात आदि जाति से भिन्न कोई ज्योति है अथवा ये संघात में कोई ज्योति है? संघात के अंतर्गत तो कोई है या संघात आदि से भिन्न ज्योति है, ये प्रश्न हुआ। आद्य पक्ष में क्या फल है और इतर में क्या हानि है? तत्र आद्य मरुद्य फलमाह, संघात से विलक्षण ज्योति ये मानने से लाभ क्या? तयोः पूर्वोक्तरूपेण ज्योतिषानुग्रहो यदि अप्रत्यक्षेपितस्मिंस्तत् पुंस्क्रियालिङ्गदर्शनात् अनुमास्यामहे ज्योतिष तादृगेव सदा तादृगेव तदा वयम् अथ तद्विपरीतेन संगतिर्ज्योतिषेष्यते। तथा भूतं तदा ज्योति रनुमास्यामहे वयम् अथो भयात्मता दृष्टा तदापि स्यादनिश्चितिः। तयो हो विकल्प हो पूर्वोत्तरूपेण ज्योतिषा यदि अनुग्रह, पूर्वोत्तरूपेण प्रथम विकल्प के अनुसार असंहत ज्योतिष यदि अनुग्रह मानेंगे तस्मिन् अप्रत्यक्षेपी तत्पुंस्क्रियालिङ्गदर्शन पुंस्क्रियालिङ्गदर्शनात् तज्ज्योतिरनुमास्यामहे तादृगेव तदा तदा वयम् अप्रत्यक्षेपी तस्मिन् जहाँ ज्योति प्रत्यक्ष नहीं है दिखता है तो पुंस्क्रियालिंग दर्शनात् तादृगेव ज्योति तद ज्योति अनुभयम् अनुमास्यामहे जहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये प्रथम विकल्प हुआ। अथ तद विपरीतेन संग ज्योतिषा संगति ऋष्यते, यदि विपरीत कण से संघत संघाते के अंतर्गत ज्योतिष से संबंध व्यवहार संगत ऋष्यते, संघात के अंतर्गत ज्योति के ज्योति से संबंध संगति संबंध व्यवहार के लिए यदि मानेंगे तथा तथाभूतम ज्योति वयम अनुमास्यामहे संगत ज्योति मानेंगे। पहले असंगत दूसरा असंगत अथ उभयात्मता, उभयात्मता कहेंगे कभी संगत कभी असंगत है, तदापि अदृष्टा अनिश्चित स्यात् जहाँ नहीं दिखता है वहाँ अनिश्चय होगा, उभयात्मक तो यदि होगा तो अनिश्चय होगा, कभी संघात के अंतर्गत बाहर होगा तो जहाँ कुछ नहीं मालूम होता है अनिश्चय नहीं होगा। प्रकृत ज्योतिषोर मध्ये तयो संघत और संघात दोनों प्रकार व्यतिरितेन ज्योतिषा पुंसो अनुग्रह यदि मानेंगे व्याप्ति ग्रहण काले निश्चितश्चेत सूर्य चंद्रादि के द्वारा अनुग्रह होता है। यत्र स्वप्नादु ज्योतिरप्रत्यक्षम पुंस प्रवृत्तिश्च दृष्टा, ज्योति नहीं दिखता है प्रवृत्ति होती तत्रापि व्यतिरितेन ज्योतिरनुमेयम अनुमास्य वै अतः राधांत सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा। कल्पांतर अनुदय तो हानि मह, यदि संघत ज्योति मानेंगे तो ऐसे ही ज्योति सिद्ध हो जाएगा, अलग ज्योति सिद्ध नहीं होगा स्वयं ज्योति। अथ इत्यादि अथ तद विपरीत संगति व्याप्ति व्याप्ति ग्रह काले व्यवहार अव्यतिरित नहीं वह ज्योति से अनुग्रह दिया चेत, जो व्यवहार करता है उससे अभिन्न ज्योति अतिरिक्त नहीं यदि अनुग्रह ज्ञान होता है तद स्वप्नादु अव्यतिरिमेव व्यवहार लिंगन तद अनुमेय ज्योति अनुमेय तत् सिद्धांत हानि हो जाएगी। देहादिव आत्मत्व प्राप्ति देहादि में आत्मत्व प्राप्ति की अथ अनियम इत्यादि भाष्यार्थ महाभाष्य में अन्यम कहेंगे अन्यम है तो अदृष्टा इति चेद उभयात्मता अदृष्टा तदा अनिश्चिति व्यतिरेको अव्यतिरेको वा ज्योतिषो व्याप्तिग्रह काले संदिग्धश्चेद अनुमातोपि तन्निश्चया सिद्धि अनुमान से भी अनुमान से आद्यादिव तसी अनुमान से अनुमिति से भी निश्चय से आद्यादिव तसे अनुमातोपि तन्निश्चय तस्य ज्योतिष निश्चय सिद्धि क्योंकि व्याप्ति ग्रहण काल में संदिग्ध है तो असिद्धियत अनिश्चित होगी तदा स्यात् अनिश्चिति। प्रश्नार्थम निगमयति अभी तो यहाँ किंचात तो उसका बताया हानि लाभ बता दिया निगम इत्येतत् इत्येतत् अभिसंधाय पप्रच्छ जनको मुनिम् स च पृष्टो यथा प्रश्नम् प्रत्युत्तरम भाषत इति एतद् अभिसंधाय जनक मुनिम पप्रच्छ स च याज्ञवल्क्य पृष्टो यथा प्रश्नम प्रत्युत्तरम भाषत प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया। सच पृष्ठ पृष्ठक जनक जनक पृष्ठ मुनि पृष्ठ अच्छा हाँ जनक ने पूछा याज्ञ मेरे को उत्तर दिया पप्रच्छ जनक मुनि किं ज्योतिराय पर हाँ वो पूछा जनक ने पूछा आगे मत हाँ हाँ हाँ ठीक है अच्छा किंतु एक श्लोक में गुरु पूछते शिष्य उत्तर देता है किं ज्योतिष तो अनुमान हानि में गुरु पूछते यहाँ याज्ञवल्क्य जनक पूछते याज्ञवल्क्य किं ज्योतिराय पूछते याज्ञवल्क्य कहा हाँ याज्ञवल्क्य ने पूछा आदि तो सम्राट थे ठीक है तो बराबर हुआ जनक पूछता है हाँ याज्ञवल्क्य किं ज्योतिराय पुरुष सम्राटित उवाच आदित्य ज्योति सम्राटित उवाच याज्ञवल्क उत्तर देते हैं हाँ ठीक है ये आदित्य ज्योति अच्छा इत्येतद् अभिसंधाय जनक मुनिम पप्रच्छ स च याज्ञवल्क्य पृष्ठ यथा प्रश्न दिया आदित्य ज्योतिरिति आदि अवतारे स च व्यतिरित ज्योतिर्बुभुत्सया प्रश्न अतिक्रम्य इति यावत् प्रश्न अनतिक्रम्य यथा प्रश्न बुभुत्सया में प हो गया तकार के स्थान पर व्यतिरित ज्योतिर् बुभुत्सया सौ के पहले तो चाहिए बुधुम विषय बुभुत्सया उत्तरीत्या गुणदोष ज्ञाने राजा शक्तश्चेत अनुमाने भी शक्तस् ऐसे यदि जैसे कहा पूछने का अभिप्राय ऐसे अनुमान करेंगे तो असंगत संगत जितने अनुमान करेंगे इतने गुणदोष राजा जानता है तो अनुमान भी कर ले समर्थ है तेन स्वयमेव इष्टम ज्योतिर्ज्ञासति जो इष्ट है व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त ज्ञान लेगा को तो मुनि अनुसरती क्यों अनुसरण को ही स्वाधीने अर्थे धीपूर्वकारी परम अनुसर रहती थी प्रश्न आक्षेपति जन के प्रश्न के पर आक्षेप है स्वाधीने अर्थे बुद्धिपूर्वकारी पर को अनुसरण क्यों करेगा अपने आप निश्चय कर लेगा नन्वेवं कौसले राज्ञः किमर्थं पृष्टवान् मुनिम्। स्वयमेवानुमाये दृग् ज्योतिः किं न प्रपद्यते। ननु राज्ञः एवं कौसले मुनिं किमर्थं पृष्टवान्। स्वयमेव किं दिग्ज्योति अनुमाय न प्रपद्यते, से अनुमान का निश्चय क्यों नहीं करता है। अठी से हो गया था, ठीक है, हो गया था। राज्य नैपुण्य भाव्यम मुनि नायते समाधते। राज्य नैपुण्य भी राजा में तो निपुणता है, मुनिना भाव्यम, मुनिना भाव्यम तो ज्ञापक है ना, मुनिना भाव्यम मुनि ज्ञापक मुनि होना चाहिए। मुनि ही ज्ञापको भवेत, ज्ञापक है ना, ज्ञापक इत्यादि मुनिना के ऊपर ज्ञापक इत्यादि, ज्ञापक है ना मुनिना भाव्यम इति समाधान करते हैं। आक्षेप का समाधान, सत्यमेव तथा प्येष नृपः पप्रच्छतं मुनिं लिङ्गलिङ्गभिसम्बन्ध दुर्ज्ञेत्वात्सु सूक्ष्मतः। एवं सत्यम एवं तथापि ऐसा नृपः तम मुनिम पप्रच्छ लिंगलिंग अभिसंबद्ध दुर्ज्ञत्वात् सूक्ष्मतः। सूक्ष्म होने से लिंगलिंग क्या संबंध, दुर्ज्ञ होने से मुनिम पप्रच्छ किमिति मुनिना भाव्यम तत्र लिंग ये लिंगेति व्याप्य व्यापक तत्सबंध से अति सूक्ष्मत्वात् व्याप्य व्यापक संबंध सूक्ष्म होने से एकेन दुर्ज्ञानत्वात् तज ज्ञापको मुनिरिष्ट इत्यर्थ। मुनि तद ज्ञापक इष्ट, इसलिए पहले मुनिना भाव्यमिति ज्ञापकेन मुनिना भाव्यम, ज्ञापक मुनि होना चाहिए। इस विषय से प्रश्न किया, मुनि ज्ञान का कराए कथम अतिसूक्ष्म व्याप्तियादिना। व्याप्ति व्याप्य व्यापक तीन आसंख्या है, बहुनाम बहूनामपि सम्मोहो लिंगादिषु समीच्यते किमुतैकस्य वक्तव्यं पर्यपृच्छदतो नृपः। लिंगादिषु बहूनामपि समूह समीच्यते किमुत एकस्य वक्तव्यम् अतः नृप पर्यपृच्छत, संदेह होता है इसे पूछा। बहुत का भी संदेह वो भ्रांति होती है। दृश्यन्ते हि धूमाभास दर्शिनोपि धूमध्वजम् अनुमिन्वन्तस् तद्विवेका निश्चयादित्यर्थ। तद्विवेका निश्चया निश्चय च छूट गया, निश्चयादित्यर्थम् धूमाभास दर्शन धूमाभासम पश्यन्ति धूमाभास दर्शनोपि धूमध्वजम् वह्निम् अनुमिन्वन्तः। वह्नि का अनुमान करने वाले दिखते धूमाभास उदय करके, भाष्प उदय करके। तद विवेक धूमा विवेक अनिश्चय नहीं होने से लिंगादि ज्ञानस्य प्रयत्न लभ्यते फलितमः। ऐसे लिंग लिंग लिंगी व्याप्ति संबंध प्रयत्न लभ्य उनसे पर्यपृच्छत अतः नृप। तेषाम अतिसूक्ष्म मनुवाक्यम प्रमाणयति, लिंगलिंगी व्याप्ति में सूक्ष्म है मनुवाक्य प्रमाण देते सूक्ष्म। सूक्ष्म धर्म विवेका अर्थ मत एवाब्रवीन मुने मनु दशावरा पर्यसदिति दशा वरा पर्षदिति यपेक्षन्ते च तद् यपेक्षन्ते च सद्य सूक्ष्म धर्म विवेकार्थम अतएव मनु अब्रवीत। अतएव मनु अब्रवीत क्या कहा? दशावरा परिषद इति, परिषद दस दस है, कम से कम दशावरा, दशावरा यत्र यस्याम परिषदि सा परिषद दशावरा। हाँ आगे आएगा इति सद्य ये अपेक्षन्ते, ऐसे सद्बुद्धि वाले अपेक्षित होते हैं। 31 कुशलस्यापि सूक्ष्मान्तरनिर्णये पुरुषान्तरपेक्षाया सत्वम् अत्र शब्दार्थ। अतएव अतः सूक्ष्म धर्म विवेकार्थम मनो अब्रवीत। अतः का अर्थ कहते हैं सूक्ष्म अर्थ निर्णय के लिए पुरुषान्तरपेक्षा दर्शनार्थ। धर्मेण अधिगतो यस्तु वेद सपरिबृंहण ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतव। ये मनुवाक्य दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिच दशावरा वा परिषद यं धर्मं परिचक्षते त्रियवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचारयेत्। यस्तु धर्मेण वेद सपरिबृंहण सर्वतभायन वृद्धि विशिष्ट वेद सपरिबृंहण वेद परिबृंहण ने सह सपरिबृंहण परिबृंहण सर्वतभायन परिबृंहण वृद्धि वृद्धि विशिष्ट सर्वतः वेद को जे धर्मेण ये ही अधिगत ते वे शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतु। श्रुति प्रत्यक्ष के हेतु ही ब्राह्मण समझना। दशावरा वा परिषद परिषद दस है कम से कम यम धर्मम परिचक्षते वो तद्धर्मम न विचारे तो ठीक है। त्रियवरा वापि वृत्तस्था अथवा तीन कम से कम हो वृत्त में आचरण सदाचार में स्थित यम धर्मम प्रचक्ष परिचक्षते तम न विचारे थे। उसमें दशावरा कैसे है? त्रैविद्यो हैतुको तर्की नैऋत्व धर्म पाठक त्रयश्चाश्रमेण पूर्वे परिषदेशा दशावरा। त्रैविद्यो तीन वेद को जानने वाला, हैतुको मीमांसक तर्क है तर्क, नैऋत्व निरुत्व को जानने वाले, धर्म पाठक पंचम, त्रयश्चाश्रमेण पूर्वे त्रैविद्य तीन है, तीन वेद को जानने हैं तीन, और हेतु को एक चार, तर्की पांच, नैऋत्य छः, धर्म पाठ सात, त्रयश्चाश्रमेण ब्रह्मचारी गृह वानप्रस्थ सन दस हुआ। हेतु को क्या है? मीमांसक आश्रमेण पूरे परिषदेशा दशावरा। त्रयश्चाश्रमेण तीन आश्रम वाले में तो ब्रह्मचारी गृह सन्यासी वानप्रस्थ पूर्वे धर्म विचार करने के पूर्वे तरसम ऋग्वेदविद यजुर्वेद च सामवेदविद देवे च त्रयवरा परिषद ज्ञेया धर्म संशय निर्णय। या त्रियवदा में गेवा तीन वेद को जानने वाले इते तर लक्ष्य है थी दशावरा। फिर वही धर्म है उसके विचार नहीं करे संशय नहीं करके जो दस मिलकर बोल दिए अब उसके विचार करना नहीं उसको ग्रहण कर लेना है। यम धर्मम प्रचक्षते परिचक्ष जिसको धर्म कहते फिर उसका विचार नहीं करें। धर्मशास्त्र कृताम अन्य सामपि यथोत्यर्थे सम्मतिरस्ति इति द्यतनाते ही शब्द सब लोग कहते अन्य लोग भी कहते ही दिया ये शब्द कहाँ है श्लोक में? श्लोक में अपेक्षा नहीं अब आरती के मेहन अब बातें हैं। किंच अधुनापि सूक्ष्मार्थ निर्णय बहव सूक्ष्म दृष्टि अपेक्षमाण दृष्टन्ते अभी भी लिंगादिना दुर्बोधत्वातीत्या अपेक्षन्ते च सद्य बुद्धि में अपेक्षित होते सती धीरे सामते सद्य अच्छी बुद्धि वाले अनुमा कौशल पर आज्ञ सूक्ष्मार्थ निर्णयार्थ मुनि प्रति पृच्छा युक्ता इति उक्त्वा पक्षांतर माह दूसरे पक्ष कहते याज्ञवल्क्य इति याज्ञवल्क्यादि रूपेण श्रुतिरेवाथवा स्वयं अनुमा वर्तमाना ज्योति साक्षान प्रत्यपि पदत अथवा श्रुति साक्षात याज्ञवल्क्यादि रूपेण स्वयं अनुमा वर्तमाना ज्योति साक्षात न अस्मभ्यम प्रत्यपिपद प्रतिपादन किया श्रुति स्वयं प्रतिपादन करते हमको बताने के लिए। 32 प्रश्नोपपत्तु प्रतिवचनोपपत्ति मत्वा प्रश्न होगा तो उत्तर हो जाएगा पूर्वोक्तमेव प्रतिवचन का अनुवाद करते निपेति नृपाभिप्राय प्राह याज्ञवल्क्योपि तं नृपम् यथोक्त ज्योतिष सिद्धा वादित्य ज्योतिरित्ययम् नृपाभिप्रायभिद याज्ञवल्क्य भी तम नृपम यथोत ज्योतिष सिद्धौ सिद्धौ सिद्ध्यर्थम आदित्य ज्योतिरितयम् प्राह आदित्य ज्योतिरितयम् प्राह व्यतिरित ज्योतिर अभिप्रायण राजा पृच्छति मुनिरपि तत्सिद्धिम् निमित्तकृत सिद्धौ सप्तमी निमित्त सप्तमी तत्सिद्धौ सिद्धिम् निमित्तकृत प्रतिवक्ति उत्तर दिया विवक्षित ज्योतिर्दिष्टान्तत्वेन उत्थापित प्रत्युक्ति अक्षराणि व्याकरोति दृष्टान्तत्वेन उत्थापित प्रत्युक्ति अक्षराणि जो दृष्टान्त ने उत्तर दिया अक्षराणि व्याकरोति देह आदित्य ज्योति दृष्टान्त दिया देहावयव संघात जाति संस्थान तत्क्रिया देशाद्यत्यंत संभिन्न तद्विलक्षण भास्वर सप्रतिष्ठेक भान वाख्य ज्योतिषेव पुमानयम् आस्ते पल्यते कर्म कृत्वा भूयो निवर्तते देहावयव संघात जाति संस्थान तत्क्रिया देशादि अत्यंत संभिन्न तद विलक्षण भास्वर ऐसे विलक्षण भास्वर स्वप्रतिष्ठा एक भानुवाक्य ज्योतिषा भानुवाक्य ऐसे भानुवाक्य ज्योतिषा है वो अयम पुमान आस्ते कर्म पर कर्म कृत्वा पल्येते भूयो पल्येते परित गच्छति कर्म कृत्वा भूयो निवर्तते यही कहा उत्तर दिया। देहश्च तदव्यवाश्च तेषां संघाताश्च देहगत जातिश्च स्थानंच तस्य क्रिया च देश कालो च तेभ्य अत्यंत भिन्नम ये सबसे विलक्षण देह अवयव संघात देहगत जाति पहले आया था और अधिक आ गया स्थानम उसके अधिक आश्रय तस्व क्रिया देह की क्रिया देश काल ते भी अत्यंत भिन्नम। तो इनसे सब भिन्न देशादि अत्यंत संभिन्न अत्यंत विलक्षण संभिन्न कहीं कहीं मिश्रित हो जाता है। तद विसदृशम से विलक्षण प्रभु ठीक है मैं प्रभुत प्रकाशम अपरतंत्रम स्वप्रकाशे प्रकाशांतर अनपेक्षम यद भानुलक्षणम ज्योति तेनीति योजना। अब जागृत अवस्था में जो व्यवहार था सूर्य प्रकाश है अन्य प्रकाश के बिना सूर्य प्रकाश होता है भानुलक्षण ज्योति उत्तर दिया जागृत काल में। यथोत आदित्य ज्योतिर्वशादेव देहादि व्यवहाराद अलम आत्मज्योतिषा। तो आदित्य से भी देहादि व्यवहार होता था आत्मज्योति की क्या आवश्यकता इति आशंका मध्य इति मध्य जड़ स्वभावोऽयम् ज्योतिषोर्वर्तते पुमान् बुद्ध्यादि विषयान्तो हि प्रत्येक चैतन्य बिंबित अयम जड़ स्वभाव पुमान ज्योतिषर मध्ये वर्तते दो ज्योति के बीच में है बुद्ध्यादि विषयान्तो हि प्रत्येक चैतन्य बिंबित। बुद्धि आदि से विषयांत जितने हैं सब प्रत्यय चैतन्य से प्रतिबिंबित होकर के है और पुरुष बीच में है एक आदित्य ज्योति और बुद्धि आदि विषयांत सब प्रत्येक ज्योति है प्रतिबिंब विशिष्ट पुरुष बीच में है। 36 ये बुद्धि आदि विषय प्रकाशमान होते ना बुद्धि चेत चिदावस्था संबंध बुद्धि के संबंध से इंद्रिय और विषय में भी ज्योति का संबंध बुद्धि के संबंध से चिदाभास विशिष्ट हो जाता है वो भी चेतन दिखता है अरे वो सूर्य ज्योति है बीच में ये 36 जड़ स्वभावम पुमांसम जड़ा जड़ ज्योति ज्योतिर्द्वय मध्यस्थम विश्वस्ति। पुरुषत देहादि संगात है जड़ है जड़ा जड़ ज्योति हो गया तो आदित्य अजड़ ज्योति है इसमें दिखता है प्रत्येक चैतन्य बिंबित प्रत्येक चैतन्य का प्रतिबिंब से प्रत्येक चैतन्य रूप चैतन्य भाषा अनुरंजनम बिना बुद्धियादि सिद्धि अनुपत्ति द्योतको ही शब्द चैतन्य भाषा अनुरंजन के बिना बुद्धियादि की सिद्धि नहीं होगी। तो बुद्धियादि की सिद्धि अनुपत्ति अनुपपत्ति का द्योतक ही शब्द बुद्धियादि विषयांतो ही प्रत्यय चैतन्य बिमित प्रत्यय चैतन्य बिमित के बिना प्रत्यय चैतन्य अनुभेद के बिना प्रतिबिंब के बिना बुद्धियादि विषय की सिद्धि नहीं होगी। तो बुद्धियादि विषय सिद्ध होता है तो कोई चेतन है बुद्धियादि विषय चैतन्य विशिष्ट और आदित्य ज्योति बाह्य जड़ ज्योति बाहर बीच में ये पुरुष है जड़ दोनों ज्योति कहते के ते ज्योतिषी तत्रा क्योंकि दो ज्योति के बीच में ज्योतिषर मध्य वर्तते ते ज्योतिषी के प्रत्यय प्रत्येक एक स्वयं ज्योति स्थिरा संहत निष्क्रिय तद्विरुद्ध रविन्द्वादि ज्योतिषर मोहेतुक मातृमान प्रमेय आत्मा कर्तृ साधन कार्यवान असनायादि संसार धर्मापायागमात्मक। प्रत्येक एक स्वयं ज्योति स्थिर असंहत निष्क्रिय एक हो गया। तद्विरुद्ध रविन्द्वादि ज्योति, ये दोनों ज्योति के ज्योतिषर मोह हेतु कह, मोह हेतु कह मातृमान प्रमेय आत्मा, प्रमाता प्रमाण प्रमेय स्वरूप है मोह हेतु कह। कर्तृ साधन कार्यवान, कर्तृ साधन कार्यकर्ता साधन कार्यवान ये मोह हेतु कह मातृमान प्रमेय आत्मा। असनयादि संसार धर्म धर्मा, असनयादि संसार धर्मा अपायागमात्मक अलग है। असनयादि संसार धर्मा आगमापायात्मक कर्तृ साधन कार्य, कर्तृ साधन कार्य वाला ये मातृमान प्रमेय आत्मा प्रमाण प्रमेय प्रमेयात्मक मोह हेतु का ये हो गया एक है। दो ज्योति कौन हुआ, तो दो ज्योति में प्रत्येक स्वयं ज्योति को ले लिया, जो बुद्धियादि विषयांत प्रत्येक चैतन्य बिंबित, प्रत्येक चैतन्य विशिष्ट होकर के अभिवत होकर के बुद्धियादि दिखता है तो उसे सिद्ध होता है कोई प्रत्येक चैतन्य है, इसके बिना इसकी सिद्धि नहीं होगी जड़ की। तो दो हो गया कि शुद्ध चैतन्य और इंदु रवि इंदु आदि, रवि इंदु आदि ज्योति, ये दोनों के बीच में पुरुष है जो मोह हेतु का वही पुरुष है मातृमान प्रमेय आत्मा प्रमेय स्वरूप। 38 सर्वांतरस्य सर्वभेदरहितस्य चिदेकतानस्य असंग उदासीनस्य प्रतीच, वही स्थिर है कूटत है तत्र हेतु निष्क्रिय इति, निष्क्रिय है स्थिर असंगत निष्क्रिय। और तद्विरुद्धम उसे जो विलक्षण है तत् यथोत ज्योतिषो विपरीतम, आत्मज्योतिष से विलक्षण परागभूतम अनेकम आदि इत्यादि पराधीन प्रकाश आदि इत्यादि प्रकाश संसृष्टम परिणामी, प्रकाश प्रकाश से संबद्ध होकर के परिणामी हो गया आदित्य ज्योति। ये दोनों ज्योति के मध्य वर्तते पुरुष है, पुरुष सदस्य के उसको लेना पुरुष शब्दित बुद्धियादेर आदित्यादि ज्योतिर अतिरिक्त ज्योतिर अपेक्षत्वे को हेतु। पुरुष शब्दित बुद्धियादेर, पुरुष शब्दित बुद्धियादेर आदित्यादि ज्योतिर अतिक्रम अतिरिक्त ज्योतिर अपेक्षत्वे को हेतु अपेक्षा हो तो पुरुष मिश्र मोह। पहले बुद्धियादि विषयांत पुरुष शब्दित बुद्धियादे, पुरुष शब्द से बुद्धियादे है अति बुद्धियादि विषयांत को पुरुष शब्द से कहा, बुद्धियादि विषयांत ही प्रत्येक चेतन बिंबित है प्रत्येक स्वभाव ज्योति सेवासन क्रिया। वो 36 ने जो आया ये तो पुरुष को कहा बुद्धि आदि। अच्छा पहले कहा जड़ स्वभावम पुमांसम जड़ा जड़ ज्योति द्वारा मध्यस्थम विश्रेष्ठ बुद्धि आदि, जड़ अजड़ ज्योति के बीच में ही पुरुष है जड़ स्वभाव पुरुष। तो पुरुष शब्द बुद्धि आदि नहीं, तद्विरुद्धम यथोत ज्योतिष विपरीतम परागभूतम अनेकम पराधीन प्रकाशम ये मध्ये वर्तते। पुरुष शब्दित बुद्धियादिर आत्मा ज्ञानज बुद्धियादिर मातृमानमेय कर्तृकर्म भोग्य भोग्य आत्मा जड़ जननाशवान अजड़ ज्योति अपेक्षते सतो भान एवं मोह जो हो गया बुद्धि आदि है आत्मा ज्ञान जो बुद्धि आदि कर्म करते भोग भोग्य आत्मा ये तो पुरुष है मातृ मान मेय कर्तृकर्म भोक्तृभोग भोग्य आत्मा पुरुष जन्म नाश भगवान जड़ ज्योतिर्भिषितान जीव तो पुरुष शब्द से जीव लेना है। पुरुष शब्द तो बुद्धियादे है, तो बुद्धियादि मतलब जो बुद्धियादि विषयांत तो उसको नहीं लेना। बुद्धियादि विषयांत तो लेंगे हाँ चैतन्य विशिष्ट बुद्धियादि हो गया, और वो बुद्धियादि विषयांत तो कहने से पुरुष शब्द हो गया, किंतु जो चैतन्य बिंबित तो है कोई चैतन्य के बिना ये भान नहीं हो सकता है। बुद्धियादि विषयांत तो जो भान होता है चैतन्य के बिना नहीं होकर असंत ज्योति एक हुआ। पूर्व 36 श्लोक में असंहत ज्योति नहीं कहा ना, दोनों ज्योति के बीच में पुरुष वर्तते। दोनों ज्योति के कैसे हुआ, आदित्य आदि ज्योति तो एक है और दूसरा ज्योति है प्रत्यय चैतन्य। वो प्रत्यय चैतन्य कहने के लिए प्रत्यय चैतन्य बिमित बुद्धियादि विषयांत ये पुरुष है, प्रत्यय चैतन्य न प्रतिबिंबित, प्रत्यय चैतन्य प्रतिबिंबित यस्मिन पुरुष है सब बुद्धियादि विषयांत प्रत्येक चैतन्य बिंबितम यस्मिन। प्रत्येक चैतन्य कोई है ज्योति, वो जिसका प्रतिबिंब बुद्धियादि विषयांत है, तो बुद्धियादि विषयांत हो गया पुरुष। ये बुद्धियादि विषयांत स्वयं जो भान होता है उसका कोई चेतना होगा, उससे प्रत्येक चैतन्य सिद्ध हुआ। और एक प्रत्येक चैतन्य हो गया आदित्य आदि ज्योति हो गया, तो बीच में पुरुष शब्द बुद्धियादि विषयांत हुआ। तो ये अभी जो कहा टीका में पुरुष शब्दित बुद्धियादे बुद्धियादि विषयांत ये पुरुष शब्द से कहा, दो ज्योति के बीच में हो गया एक प्रत्येक ज्योति का आदित्य ज्योति, आदित्य बुद्धियादे आदित्यादि ज्योतिर अतिक्रम अतिरिक्त ज्योतिर अपेक्षित, आदित्यादि ज्योति तो है उससे अतिरिक्त ज्योति सापेक्षित को है, तो आदित्यादि से अतिरिक्त ज्योति की क्यों अपेक्षा करेगा। यह उक्त मतलब स्वयं प्रकाश ज्योति इत अपेक्षा उक्तम पुरुषम विसृष्टि, पुरुष क्या है मोह हेतु, मोह ज्योति मोह हेतु का मोह क्या है, आत्मा अज्ञान ज बुद्धियादि यही पुरुष है, मोह से आत्मा अज्ञान से जातवन से मोह हेतु का हो गया बुद्धियादि। वो पुरुष क्या है, मातृ मान मेय कर्तृकर्म भोक्तृभोग भोग्य प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन हो गया, अकर्ता कर्म क्रिया अरे भोक्तृभोग भोग्य आत्मरूप स्वरूप, ये आत्मा मतलब स्वरूप जन्मनाशवान ये हो गया पक्ष पुरुष। अजड़ ज्योतिर अपेक्षा थे अजड़ ज्योति की अपेक्षा करता है सतोभान योगात, क्योंकि सतोभान नहीं कर सतोभान नहीं हो सकता है, इसे बुद्धियादि विषयांत सतोभान नहीं होने से कोई अजड़ ज्योति सापेक्ष हुआ। एक अजड़ ज्योति है जो प्रत्येक स्वयं ज्योति और अभियांति दो ज्योति के बीच में हुआ, अजड़ ज्योतिषाव तरी बुद्धियादि व्यवहार सिद्धे अलमितरण, यदि अजड़ ज्योति आदित्यादि ज्योति है उससे बुद्धियादि व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। इतरेण प्रत्यय ज्योति के मानना क्या जरूरत, इतिहासंख्य दृष्टत्वात्मेव मिथ्याः तद्विरुद्ध तद्विरुद्धात्मके नैव ज्योतिषो दीपिते क्षणः आदित्येन सदैवास्ते यात्यायाति करोति च। तद्विरुद्धात्मक ज्योतिषा उद्दीपित क्षण तद्विरुद्धात्मक ज्योतिषा उद्दीपित क्षण आदित्येन उद्दीपित क्षण यस्य आदित्य से तद आदित्येन अजड़ जड़ विरुद्धात्मक जड़ से भिन्न देह से विलक्षण संघात से भिन्न ज्योतिरुद्धात्मक ज्योतिषा उद्दीपित है। हाँ, जड़ ज्योति के अपेक्षा विरुद्धात्मक कोई है अजड़ ज्योति, तो ज्योतिषे उद्दीपित क्षण आदि क्षण ज्योतिषा उद्दीपित क्षण पुरुष हो जाएगा। आदित्येन आदित्येन ज्योतिषा तद्विरुद्धात्मक न, तद्विरुद्धात्मक हो गया उद्दीपित क्षण पुरुष से विलक्षण आदित्येन ज्योतिषा एव सदैव आस्ते याति आयाति करोति। अर्थात तो पुरुष ये बुद्ध्यादि बुद्ध्यादि से संघात से विलक्षण तद विरुद्ध आत्मकेन ज्योतिषा उद्दीपित क्षण पुरुष सूर्य ज्योतिषे उद्दीपित क्षण होकर के आदित्यन उदित क्षण सदैव आते आदि 39 में बुद्ध्यादि संघाताद प्रश्न क्या था? अजड़ ज्योतिष है वो तेरी बुद्धि आदि व्यवहार, अजड़ ज्योति है आदित्य, आदित्य ज्योति से बुद्धि आदि व्यवहार हो जाएगा। अच्छा अजड़ ज्योतिष है, हाँ अच्छा आदित्य आदि की क्या आवश्यकता है? वो गलत हो गया, अजड़ ज्योति को आदित्य ले लें, अजड़ ज्योति से बुद्धि आदि व्यवहार हो जाएगा, तो इतरे जड़ ज्योति की आवश्यकता है। ऐसे कहा तद विरुद्ध आत्मकेने व आदित्यन चेतन विरुद्ध ज्योतिषा उद्दीपित क्षण पुरुष आदित्यन व सदैव आस्ते विरुद्ध आत्मकेन व आदित्यन ज्योतिषा उद्दीपित क्षण सदैव आते, तो चेतन से विलक्षण आदित्य ज्योतिष व्यवहार करता है। बुद्ध्यादि संघाताद व्यवहर्तुर व्यवहार व्यवहार तुम नहीं व्या नहीं व्या है व्यवहार तुर बुद्ध्यादि संघाताद व्यवहार तुम व्यवहार तु ना व्यवहार तुर हर तुम व्यवहार नहीं व्यवहार तो क्या आगे नहीं नहीं व्यवहार तो क्या आगे कुछ है नहीं व्यवहार तुर व्यवहार तुर बी के बरे पे है बी के बरे हाँ तो व्यवहार तुर है तू के परे के है बी के परे के भाई हाँ ठीक है वही ठीक है। इसमें थोड़ा व्यवहार तुम कर दिया तो नहीं होता है। हाँ व्यवहार तुर विपरीत तो बी के परे पे होना हो हाँ बुद्ध्यादि संघाताद व्यवहर्तुर विपरीतम यद आदित्य आख्य ज्योति आदित्य आख्य ज्योति विपरीत जड़ ज्योति है तेन उत्पादित परिणाम विशेष परिणाम विशेष बुद्ध्यादिर व्यवहारती तो बुद्ध्यादिर व्यवहारती बुद्ध्यादि जो व्यवहार करते हैं अन्य जो आदित्य ज्योति से संबद्ध होकर के तेन उत्पादित परिणाम विशेष किसमें बुद्धियादि में बुद्धियादि व्यवहार व्यवहार करता है। अतः बुद्धियादि स्वयं ये व्यवहार करते हैं तो आदित्य ज्योति से उपकृत होकर के तो अतिरिक्त ज्योति चेतन ज्योति से भिन्न जड़ ज्योति आदित्य ज्योति अपेक्षित है। तो अजड़ ज्योति पहले सिद्ध हो गया ये अजड़ ज्योति साहब तरह बुद्धियादि व्यवहार से थे मान करके जो कोई दो ज्योति के बीच में है यदि अंदर कोई एक ज्योति से व्यवहार होता है तो वो भी एक ज्योति है दो दो ज्योति कैसे सिद्ध होगा? और एक ज्योति इसलिए सिद्ध होता है, नहीं तो बुद्धि आदि का भान नहीं हो सकता है। बुद्धि आदि का जो भान होता है, कोई ज्योति के बिना नहीं होगा, कोई भा है और आदित्य आदि ज्योति है। और बीच में पूछा दिया, यदि अंदर कोई ज्योति है तो आदित्य आदि ज्योति क्या आवश्यकता? किंतु देखा आदित्य बाह्य ज्योति से ही व्यवहार करता है, तभी दोनों ज्योति के बीच में पुरुष है, इसलिए पुरुष प्रश्न ओम।